بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخروج الى المصلى بغير منبر. دا زه دي ها استاد سیف سرنامک دی یو دا مسله کوي چې د اختر مونځ نه دی، بهتره دا ده چې دا بار کوي په عیدګاه کې کوي، داسې میدانې کې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څونه مونځونه کړي دي په عیدګاه کې کړي دي بار، که مجبوري وه باران دی یا څه بله وجه وه، نو که بیا جومات کې کوي خیر دی. بله دویمه مسله دا بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله وته مانځه د اختر ته، نو دونه تواضع به وه چې منبر به یې نه وړه ځان سره، مونځ به یې وکړه، د مانځه پسې به یې خطبه ویله، او خطبه به یې څه ویله، قائمه په ولاړه به یې خطبه وویله، او بس بیا به راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې عیدګاه ته ته، نو منبر به یې د ځان سره نه وړه. اول چې دا منبر شروع کړی دی، دا به درته راشي، دا مروان ابن حکم یا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دا مقرر کړی دی. باب الخروج، دا باب دی د وتلو چې د خپل خاری نه وزه الی المصلا عیدګاته، الی المصلا عیدګاته بغیر منبرین، بغیر د منبر نه. د رسول الله طریقه دا سوا، د ابوبکر صدیق طریقه دا سوا، د عمر فاروق چې هغوی به په دغه د منبر ځان سره نه وړو. حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جابر قال اخبرني زيد بن اسلم عن غياز بن عبد الله بن ابي صرخ عن ابي سعيد الخدري قال حضرت ابو سعيد الخدري انصاري صحابي دي سعد بن مالك دا غنوم دي، قال دوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رسول الله بوته د مدينينا یوم الفطر پروز د واړه اختر، والاضحى او د غټ اختر. دا مسله د واړه اختر هم و او د غټ اختر هم و. چاته به وته الی المصلا عیدګاه ته، الی المصلا عیدګاه ته. څه خلکو خوارې کړي دي، نا ستاسو حاشه وی چې یو سړي دا دغه د مسجد نبوي چې کوم زوړ جومات دی، دا هغې د دروازې نه چې دی دا ځای چې کچ کړی دی، نو وایي مئتو الف زرا، دغه دی د الفو زراعین، الفو زراعین، زر ګزه دا فاصله ده، دا زر ګزه دا چې مدلی لیدلی دی. هلته یو جبانم ورته وایي، مسجد غابم ورته وایي، د تکو تورو تیګو نه جوړ دی، په چې نمبر ګیټ غالباً او دی چې باندې چې سړی وزي، نو دغه ځای کې دی نه اوس هلته جومات جوړ دی، دا ځای کې خوړ غوندې او شګه، دې ځای کې به یې د استسقا مونځ هم کوو، د اختر مونځ به هم کوو. او نو خچې رسول الله به راغی عیدګاه ته، نو د ټولو نه پیله به څه کار کوو. فاول شیء، اولی شیء یبدا به چې رسول الله به شروع کوله په هغې، نو الصلاتو هغه به مونځو. د ټولو نه اول شی چې رسول الله به کو په عیدګاه کې، نو هغه به مونځو. فاول شیء، ځینې خلک وایي دا مبتدا کې، او الصلاتو د هغې دپاره خبر کې لکلی کې، فاول شیء، اول شی کم شی، یبدا به چې رسول الله به په هغې باندې شروع کوله، نو د ټولو نه اول شی سو دی خبر کې، الصلات هغه مونځو. یا الټه کې مدلی، الصلاتو مبتدا رستو کې، او اول شی ان دا خبر مخکې کې، موس چې و مونځو دا به د رسول الله اول شی و چې دغه ته به راغې عیدګاه ته دا به کوو. ثم ينصرف، بیا به رسول الله راوګرځېده د خپلې مسلې نه، فيقوم مقابل الناس، نو رسول الله با ادره ده مخامخ خلکو تا گوره خطبه بیویلا او پا ولاره بیویلا نو منبر تس ضرورتو. بیا با رسول الله رو گرزید فیقومو مقابل الناسی او بدره ده مخامخ خلکو تا و الناس جلوسون او خلق بناستو على صفوفهم پخبل صفونو او خطبه بیوتویلا داختر خطبه رستوی علکه ده خطبه که بیسوی فیعظهم رسول الله باغوی تواس کو واس دسی الفاظ چی باغی بانده ده سری زره نرمشی و یوسیهم وسیت بیوتکو و یوسیهم وسیت بیوتکو فی حقوق العباد ده حقوق العباد بارکی چلکه عرص کوی خوگوری ده بندگانو ده حقوق و خیال ساته و یا امرهم او رسول الله با امر کو دویتا د سشي امر به کو بل حلال والحرام چې دا سیز حلال دی دا حرام دی دا کوي دا مکوي دا به کو دا غین ارستو چې خطبه به ویل شو نو کشرته د اسلامي فوج لګلو ضرورت بو نو هغه به دغه کچې الکه دونه کسان را مخ کشي فان کان یرید کشر د رسول الله به اراده و ان یقطع چې دی را بیل کی باسن فوجو فإن كان يريدو كد رسول الله با إرادوا أن يقتوا باسن چه دي رابيل كي فوج نقطعه رابيل بيكو چه لكا دا دير دالينا دون كسان رابيل شه أو يأمرو بشيئن يا با رسول الله ويناكو لدس شي چه لكا دا كاروكي نو أمر به رسول الله با داغي أمروكو موز باشو منزه پسی با خود با ویلی شو او سم ما ینصرفو بیا با رسول الله واپس راتو بیا با واپس راتو فقال ابو سعید اس ابو سعید خدری وی دا حدیث دی چه رسول الله با در طولون اول پیدگاه که سکار کهو منزو ابو سعید وی فلم یزل ناسو نو همیشه و خلق على ذلك فدغه طریقه رسول الله دا طریقه و دا ابو بکر صدیق هم دا طریقه و دا عمر فاروق دا حضرت عثمان حتی تر دې پورې یو ځل د اختر ورځ وه خرجتو مع مروانه زه ووتم عیدګاه ته سره د مروان ابن حکم د حضرت معاویه صاحب د طرف نه د مدینې گورنر و دا تاسو مخکې ویلي مروان ابن حکم د معاویه صاحب د طرف نه د مدینه دغه گورنر و د اختر روز ده ابو سعید وی زه دغه گورنر سره ووتم حتی تر دې پورې خرجتو چې زه ووتم عیدګاه ته مع مروان سره د مروان و هو امیر المدینه او دغه مروان په دغه وخت کې امیر د مدینه و د مدینه منورې گورنر و الکه دا تاسو چې وتلې عیدګاه ته نو دا کم اختر و فی ازها په غټ اختر کې او قال یا داسې وایي چې فطرن په واړه اختر کې یا وړوکي اختر و یا غټ اختر و خو یو ونو ابو سعید وایي د مروان ابن حکم سره را روان وم عیدګاه ته چې را ورسېدو فلما انتهینا المصلى کله چې موږ را ورسېدلو عیدګاه ته چې عیدګاه ته رالو نوې غوندې خبره وه منبر جوړ شوی و د خټې نه او د کچه خښتې نه جوړ و نو ازا منبرون بس ناګنه په عیدګاه کې منبر و بناهو کثیر ابن سل او جوړ کړی و دې له کثیر ابن سل که اختلاف دی چې دا صحابی دی که نه دی خو طبیعي بل اتفاق دی وایي د ده نوم مدلس تاسو حشه وی قلیل ابن سل نو بیا عمر صاحب ولګېده او د ده دا نامه د قلیل نه راواغېشته او په کثیر یې دغه کړه او دی مروان دی کثیر ابن سل ته ویلي و چې ما له دغه جوړ کړه منبر او دی ورته ده ته یې ووایي بل چا ته یې ونه وی وایي وجه دا ده چه دا قلا دی ځای کې وه دغه ځای کې بالکل د عیدګاه سره متصل ده د قلا وه کورو کله به چې خلک په عیدګاه کې ودرېدل مانځه ته، نو د ده قلعه ته به یې مخو نږدې وه ورسره. نو کثیر ابن سل جوړه کړې وه. خیر چې رالو، اوس مروان د اراده کوي چې زه د منبر ته وخیژم، او ما کلک رونیوه. ابو سعید وایي چې نه منبر ته ونه خیژې، پیله به مونځ کوې. فیضا مروانو پس ناګنه مروان ابن حکم یرید هغه اراده کوله ایرتقیه چې دی اوخیجي منبر ته، دی اوخیجي منبر ته قبل ان یصلی، یا مخکې د منځنه د منځنه مخکې منبر ته اوخیجي او پیله خطبه ووایي. فجبسته نو ما راخ کو، فجبستو نو ما راخ کو بثوبه جامه ده، د دې کمیس نه مې ونیوه او رامېخ که چې منبر ته مخیژه مصلې ته شه. فجبزنی هغه زه راخ کلم د ځان پسې، هغه زه د ځان پسې راخ کلم، زما خبره ونه منله او فرتفع په منبر باندې وروخت. فخطب قبل الصلاة نو هغه خطبه وویله مخکې د منځنه، د منځنه پیله خطبه وویله چې وویله مروان ابن حکم. فقلت له ابو سعید وی ما ورته وویل چې یا خدای دې دسې دسې کا، دا دې څه وکړو، د رسول الله طریقه څه وه، د ابوبکر څه وه، د عمر څه وه، او دا تا څه وکړو. فقلت له نو ما مروان ته وویل چې غیرتم، تاسو خو بدل کو طریقه د رسول الله، والله په الله قسم هغه د دین خبرې خو هم بدلې کړې. نو فقال ابا سعید، فقال نو مروان وی ابا سعید، اصل کې دلته حرف ندا حذف تاسو کې دی یا ابا سعید. فقال نو هغه وی ابا سعید، اے ابو سعید استاسو د زمانې خبرې ختم شوې دي. ښه مونږ هم دا کشران وایي استاسو د زمانې خبرې ختم دي، اوس نورې خبرې دي. قد ذهب ما تعلم، یقینا تلی دی، تلی دی، ختم شوې دی هغه خبرې چې تا ته معلومې دي، هغه خبرې بس لاړې پاتې شوې. فقلت ما ورته وویل نه، په خدای قسم چې دا کمی خبرې ما ته معلومې دي، دا بهترې دي د هغې نه چې کمی ما ته معلومې نه دي، د رسول الله د ابوبکر د عمر کومه طریقه چې وه هغه ستا د طریقې نه بهتره ده. فقلت نو ما ورته وویل ما اعلمو، هغه طریقه چې ما ته معلومه ده، والله په الله قسم خیرون، دا ډېره ښه ده، مما دا هغې نه لا اعلمو چې زه ما ته معلومه نه ده. دا طریقه د رسول الله ده چې اول منځ بیا خطبه. خیر د مروان ما ته بیا رستو داسې سر را نږدې کو چې خدای دې په خیر که، د خلکو زړونه زموږ نه چود دي، زموږ بیان ته دا خلک چرته کینی، اوس چې مونځ وشي دا اختر او مونږ دې خلکو ته بیان کوو خدا خلک تختی کنه، ما وی دا خلک مونږ نه تنګ دي، نو د مجبورۍ د وجې نه مونږ ورته مونځ لږ رستو کو چې ځینه مخکې ورته خطبه ووایو بیا ورته دغه وکړو. فقال مروان وی ان الناس یقینا خلق چې دي لم یکونو یجلسون لنا، هغوی نه کینی مونږ ته بعد صلات پس د منځنه، د منځنه پس مونږ ته هغه بیا کینی چرته، نو مونږ دا خطبه مخکې کړه. فجعلتها نو ما وګرځوله دا خطبه قبل صلات مخکې د منځنه. د دې ځینم دا معلومیږي چې ابو سعید طلا نړو، معلومه شوه دا خبره چې دا خطبه چې دی رستو ویل شرط نه دي، ښه فرض نه دي، خطبه چې دا رستو سنت ته سنتو، مخکې مونځ بیا خطبه سنت. که یو سړی داسې چلو که چې خطبه پیله وویله ګناهګار شو، خو په منځه باندې ساسره هغه نه پرېوځي، مونځ کیږي. که په اختر کې خطبه رسول الله مخکې نه دا ویلې، نو په یو ځای کې خو یې خطبه مخکې ویلې ده که نه، لکه جمعه ده. ښه، باب المشي والركوب الى العيد بغير اذان ولا اقامه. دا سری خ دلتا زمون کتابونو کې یو ټکی شته، خو دی هغه غورځولې دی. په دې سرنامه کې درې مسلې دي. یو مسله دا ده چې اختر منزل زو پیاده به زو که سواره. تاسو ته به دا وایي که پیاده ځای اوم بهتر جایز دی او که سواره ځای اوم جایز دی، خو که پیاده تللی شوی نو پیاده تلل بهتر دی د دغه نه د سوارو تلو نه. دا به یو مسله شي. دویمه مسله که ستاسو دا خیالي حواله ورکړې ده او دغه چې ورسره یو ځای نه کوي نو بیا مشکله ده، دا والصلات قبل الخطبه ده. والصلات قبل الخطبه دویمه مسله دا ده چې عیدګاه ته لاړ شئ، نموز به مخکې کوئ، خطبه به رستو وایې. دا درې مسلې دي او دوه مسلې شوې. او دریمه مسله دا ده چې د اختر په منځ کې به لکه اذان نه کوئ ښه او اقامت به نه کوئ، ځکه اذان خلک د فرض منځه دپاره کوي او د اختر موز چې دی هغه واجب دی. نو درې سرنامې شوې، منځله چې ځای پیاده به ځای که سواره، دویمه مسله دا ده چې موز به کوئ اول بیا به خطبه وایې، او دریمه مسله دا ده چې موز کوئ اذان به موله نه کوئ، اقامت به نه کوئ. باب المشی دا باب دی د پیاده تللو اختر منزله، ور رکوب او د سورېدو چې تاسو ځئ ال العید د اختر منزله، او بغیر اذان ولا اقامه. او موز چې کوئ ګورئ بغیر د اذان نه به کوئ او بغیر د اقامت نه به کوئ. حدثنا ابراهيم بن المنذر الخزامي قال حدثنا انس بن عياض عن عبد الله عن ابن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وي چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا د الله رسول كان يصلي في الاصحى والفطر. رسول الله با اول منسکو د غټ اختر او د واړه اختر. رسول الله صلی الله علیه وسلم با اول منسکو د موز به کو اول د غټ اختر او د واړه اختر، او ثم یخطب بعد الصلاه، او بیا به خطبه ویلا پس د منځنه. ګوره دام د سرنامې سره برابره شو کنه، خو دا لی چې ګوره هغه سرنامه وتره وباسې هغه دویمه، هغه دا ده چې والصلاه قبل الخطبه. امام بخاری به په دې مسله ډیر زور ورکوي ښه، سو سو پیری به درته دا بیان کړي چې ګوره د اختر موز چې کوئ نو موز مخکې کوئ، خطبه رستو وایې. د هغې وجه دا ده چې بني امیه نیکبختو چې دی دا یو بدعت شروع کړي و، لکه تاسو ووی مروان او دوی، او دارنګې زیاد او دې خلکو په بصره کې چې اول خطبه او بیا موز، نو بار بار به ته د دې دا وایي ردی عمل د هغې کوي چې نه ګورې موز اول خطبه رستو. نو ثم یخطبو بیا به رسول الله خطبه ویله بعد صلات پس د منځنه. دا د دې دویمې سرنامې سره برابر کې. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني طاهر بن جابر بن عبد الله قال. دې سند ته ګوري، ابن جريج روایت کوي د حضرت عطوانه، او عطوا چې روایت کوي د جابر نه کوي. قال دی وی سمعته نا دغه وی عطوا چې ما واورېده د خپل استاذ جابر نه، یقول عقیبه وی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر خرج یوم الفطر، هغه راووته په ورځ د واړه اختر. دا واړه اختر په ورځ راووته عیدګاه ته، فبدا بالصلاة نو شروع یې وکړه په مانځه، قبل الخطبه مخکې د خطبې نه، اول یې منځ وکړه بیا خود به ویله. قال ابن جریج وی و اخبرنی عطوا، خبر را کړی دی ما ته عطوا. او عطوا چې دی بیا څه وی؟ د هغه استاذ بیا عبدالله ابن عباس دی، ان ابن عباس، چې عبدالله ابن عباس ارسله هغه جواب ولیږه، سړی ولیږه ال ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر ته، فی اول ما بویع، په اول هغه وخت کې چې بویع له، چې بیعت شو د هغه، چې انه لم یکن یؤذن، انه چې بیشکه لم یکن یؤذن، اذان به نشو کولی بالصلاتی د منځه دپاره یوم الفطر په ورځ د واړه اختر. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په 64 کې چې کله یزید وفات شو، یزید ابن معاویه، نو دا د مدینې خلق او د مکې خلق او دا ټول د بصره او دا ټول راپاسېدل، او د حضرت عبدالله ابن زبیر بیعت یې وکړو چې ته زمونږ خلیفه یې، ته زمونږ بادشاه یې. چې کله د ده بیعت شو، نو حضرت عبدالله ابن زبیر ورته جواب راولېږ چې خلیفه خو شوې، خو ګورې په دې ځان پویوه، هسې نه ده د نورو خلکو په شان روان شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د واړه اختر مونځ کوو، نو ګورې ځان به ورته نه کوو او اقامت به ورته نه کوو. پوه نه شوې؟ عبدالله ابن عباس جواب ولیږه، چاته ولیږه؟ عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته. او دا کله ولیږه؟ په اول هغه زمانه کې چې د هغه بیعت شو، په اوله وخت د بیعت کې سی ورته ووی، دی ورته ووی چې انه لم یکن یؤذن، چې بیشکه اذان به نشو کولی بالصلاتې د منځه دپاره یوم الفطر په ورځ د واړه اختر، دا واړه اختر د منځه دپاره به اذان نه کېده. یو یې دا مسله ورته ولیکله چې بی اذان به کوي، او دویم یې ورته دا ولیږه چې و انما الخطبه و الصلاه، او خطبه به کلی پس د منځه نه وی، پیله به مونځ کې بیا به خطبه وی، اسې نه چې د دې خلکو په شان بیا کې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن زبیر ته دا جواب ولی لیږي چې ګورې مونځ به کې بغیر د اذان نه، او مونځ به اول کې، خطبه به وروسته وی. اکثر استادان وی دی تاکید ورته کو، تاکید چې اسې نه د بنی امیه په نغه روان شي، په لاره باندې روان شي او دا لانجې جوړې کړي، نه به اذان کې، نه به چې دی نو دغه کې خطبه مخکې وي. مدلی استاد صاحب به وی یو شاز روایت دی، تاسو به دا نه وایئ چې دا د عبدالله ابن زبیر مذهب دی، اسې یو روایت د دنه شوی دی، خو داسې تکړه خلکو نه دی کړی، خو یو روایت شته هغې ته شاز روایت وی. شاز د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه نه یو روایت دی، خو اما بی شاز دی، غیر مشهور دی. هغه دا دی چې عبدالله ابن عمر چې دی یؤذن لصلاة العید، هغه به د منځه د اختر دپاره دغه کو اذان به ورله کو. د دې وجه نه عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عباس ورته جواب ولیږه چې ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به اختر منزل اذان نه شو. ها دا مو شو. ابن جریج وی و اخبرنی عطوا، خبر را کړی دی ما ته حضرت عطوا عن ابن عباس و عن جابر رضی الله تعالی عنهما، د عبدالله ابن عباس نه او د جابر نه. ګوره یو ځای کې د عطوا استاذ یوازې جابر دی، بل ځای کې د عطوا استاذ یوازې عبدالله ابن عباس دی، دا دریم ځای دی چې دا دواړه دي، عبدالله ابن عباس او جابر دواړو نه کوي. قال دا دواړه وی چې لم یؤذن یوم الفطر، اذان به نشو کولی پر ورځ د واړه اختر، ولا یوم الاضحى، او نه پر ورځ د غټ اختر. مراد دلته د اذان نه، د اختر د منځه د پاره اذان دی، د پورو کې اختر کې به مازان نشو او په غټ اختر کې به مازان نشو چې رسول الله نه کوله که زمون سکار د چي کوي. دا یو مسله ده د فقها او متأخرینو لیکلې ده چې الک راځي اختر منزله دا ویل پکار دی کنه. نو متقدمین خو سخت ده دی خلافو چې دا ټکی موایي چې رسول الله نه دی ویلې تاسو څه کوئ، لیکن متأخرین لږ دغه کوي چې مړه دا خلک اوسو د کېږي د دې وجه نه ورته که ووایي اوم ویلې نو خیر دی. ولا يوم وعن جابر بن عبد الله بل دا سلورم روایت شو بل روایت دا جابر بن عبد الله نا ان النبي صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر علیه السلام قام اغا ودرید چې ودرید په ادعا کې نو اول خطبه ویله که منځ یې وکړو فبدا بالصلاه نو شروع اول وکړه په منځ اولی منزو که گوره بخاری پی دونه زور لگی او سم خطبا ناسا او بی خودبو ویل خلکو تا بعدو پس دادینا چی منزو شنو بی خودبو ویل فلما فرغا نبی الله صلی الله علیه وسلم کلچ دا خودبینا فارغ شو دا اللہ پیغمبر دا خودبینا فارغ شو نو اختر منزل خزی راغلی وی خدا سی سیرت تا ولاری وی اپ پلو نو فاعتن نساء دویرال الخزو تا فاعتا نو رسول الله راغی النساء خزو تا او اغویت بیانو که فذکر هن نو اغویت بیانو که و هو یتوکعو او رسول الله تکیاک ولا على يد بلال پلاس د بلال بلال لاس نیول او داسې پاغه تکیا کوله. نو رختیا وایه چې تکیه کوله خو سور خونو کنه سو پیاده روانو. نو دا د هغه اولې ترجمې سره برابر کې چې اختر منزله پیاده تلل پکار دی او که سواره تلل پکار دی. رسول الله سور هم راغلی دی پیاده هم راغلی دی. و بلال باسط صوبه او بلال چه دی خورون که خپل جامعه لا خپل سادر لا بلال سیب دا سادر دا سی خلکو تایی دا کرو دا خزی دی مرد دا خزی ندی او استاد سیبوی پا سلو دون خواری مکوی لکسونه چه پا خزو کل پا کار دی وی خزی دا غیر نسیت زلق زر قبلی. نو دی بلال صاحب دغه داسې نیولی و دا صادر او دې ښځو دا صدقه پکې راچولې تر دې پورې راچولې دا والی به یې راویستې پکې به یې واچول غاړه کې امیلونه او دا به یې راچول او په دې دغه کې صادر کې به یې وته اچول. و بلال باسط صوبه او بلال چې دی خورونکې او خپلې جامې له او یلقي فیه که یلقي وایې که تلقي وایې یلقي فیه را غرزاو با پده که النساء خزو صدقتن صدقیلا اغا دخپل وس مناسب باری خز صدقه و و با پده صدر که را غرزولا. قلتو لعطوا دادغا وی ابن جوریج چه ما عطوا تووی چه او سا مسئله ده رسول الله خوچه دی راغی خزولا بیان و تاو که اوس چې امام خود دغه د منځو کې خطبه ووایي نو بیا په هغه داسې مواري شته دی چې د ښځو له راشي. اترا حقا آیا ته وینې لازم او حق علی الامام په امام باندې الان اوس ان یاتی النساء چې دی راشي ښځو ته او فیذکرهن هغوی ته نصیحت وکړي حین یفرغو چې کله هغه فارغ شي که نه. نه ورته وایي بالکل صحیح ده چه امنی سړی په ځانم امنی او په ښځو باندې امنی د ستر مسله وي بې پردګي نه وي. ښه خبره ده چې ښځې دغه ته راغلي اوس خو نن سبا لوسپیکرې دي نو چې لوسپیکرې نه وي هلته کېدې ورشي هغوی ته ځان ته بیان وکړي. ښه نو قاله عطا ورته وایي بالکل سیده ان ذلک لحق علیهم یقینا دا بیان او دا نصیحت په امامانو حق دی. او وما لهم او سشی دی دویلا سشی وی دی دویلا الله یفعلو چی دی دا کار نکی دی که خودیر خیر دی برکت دی امامانی ولی دسی نکی. باب الخطبت بعد العید. ما وی دا مسئله ډیره اهمه ده چې ګوری اول منز بیا خطبه، خطبه به رستو وی منز به مخ کی وی، خو مروان او دی خلکو چې دی دا لانجه پکې جوړه کړه. نو امام بخاری در دې عمل د پاره بار بار دا مسئله کوي چې ګوری خلک دوکنش. باب الخطبت دا باب دی د خطبې ویلو بعد العید پس د مانځه د اختر نه. وی دی امام بخاری تنبیه ورکوي چې ګوری ځان پویوی اسې نه چرته غلط شي، اول به مونځ کوې او خیر سره بیا به دغه وایې خطبه به وایې. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن داوود بن غنم لباس الجلاله قال عبد الله بن عباس وي شهدت العيد حاضر شمزه د اختر مانځه ته مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مانځه ته حاضر شویم و ابي بکر او سره د ابو بکر صدیق و عمر سره د عمر و عثمان او سره د عثمان فكلهم كانوا يصلون دا هر یو د دوی كانوا يصلون اوی به مونځ کو قبل الخطبه مخکې د خطبه نه رسول الله و هم مخکې مونځ بیا خطبه ابو بکر اول مونځ بیا خطبه عمر عثمان اول مونځ بیا خطبه. حدثنا یعقوب بن ابراهیم قال حدثنا مسامه قال حدثنا عبد الله غنابن غن ابن عمر عبد الله بن عمر و کان النبی صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر و رسول الله ابو بکر صدیق عمر فاروق یصلون العید اغوی با دختر موسکو پیلا قبل الخطبت مخی دا خطبینا او بیا با خطبا و دا شبه دیم. حدثن سلیمان بن حربین که لخطن شعبتا و غن عدی بن سعی بن عام سعید من جبرین غن امن بس ندول عنه ما عبدالله ابن عباس وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینن دا اللہ پیغمبر صلی یوم الفطر اغا منزو که پروس دا ورو کی اختر رکات این دو رکاتا دا اختر منز دو رکاتا ی واجب دا یو بله مسئله ده. الکه د اختر په ورځ باندې د وړو د مانځه نه مخکې مه په کور کې نفل کوې او مه په عیدګاه کې نفل کوې. چې د اختر ورځي او د اختر مونځ نه شوې نو ما وې نفل چې دی نه په کور کې کول پکار دی چې ته وایې د اشراق مونځ به وکړو او نه په عیدګاه کې پکار دی. چې د اختر مونځ وشي نو په عیدګاه کې بیا نفل نه دی پکار او که کور ته رالی او کې نو خیر دی. خ ان النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام صلی یوم الفطر هغه مونځ وکړ په ورځ د واړه اختر رکعتین دوه رکعته واجب دغه دوه رکعته د اختر مونځ یې وکړ او لم یصلی قبلها او مونځ اونه که هغه مخکې د دینه ولا بعدها و نپستاغینا بعد دقا دورکاتو دا نچورگا تحییت المسجد دورکاتو کن نا یا بلس نیت مخ نفل اکڑو او نیت رست نفل اکڑو. سمات النساء بیاراغ خزوتا و معه بلال او دا راغسر حضرت بلالمو فامرهن بصدقا نو امرو کدی خزوتا پصدقی فجعلنا شروع شد خزی یلقینا چاغوی د خپل صدقې را غورځولې یلقینا اغوی د خپل صدقې بلال صاحب ته را غورځولې. څنګه را غورځولې دا اوس تفصیل کوي. تلقی المرأة را غورځو به ښځې خرسها یا خرسها والی خرس هغې ته وایي چې د غوږونو کې دغه نتکې ورته څه وایي را غورځولې به هغې خزی خورسها خپل نتکه که چا په غوږونو کې به والی وي والو ته به یې لاس کوه بیې را غورځولې وسخابها او غاړه کې دا چا په پله غاړه کې غاړه کې وي دا به را غورځولې او صدقه کولې وي. داسې نیما پوهېږي وي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبير قال سمعت الشعبي عن البراء ابن غازب قال دا حديث دير شوي پرون. قال حضرت براوي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی اول با منزی بیا با خطبی او دا غټ اختر پر روز با بیا دا غی نپس دا غی خا قربانی. این اول من نبدأو بشک اول هغه شی چې مونږ په شروع کوو فی یوم هذا پر روز مونږ چې دا ده چې هغه د غټ اختر روز ده هغه دا دی چې ان نصلی مونږ به پیل لمونځ وکړو ثم نرجع بیا به واپس شو او فننحر قربانی به کوو. اول مونځ دی چې کومې پورې د اختر مونځ نه کړې قربانی نه کیږي او که چا وکړه او په دې خاریه کې وي نو صحیح نه ده. فمن فعل ذلك چا چې وکړه دا کار نو اصاب سنتنا هغه ورسېده زموږ سنت طریقې ته. ومن نهر او چا چې قرباني وکړه قبل صلاته پرون تاسو ویلي و مخکې د مانځنه فانما هو لحم دا یو غوښه ده او قدمه مخکې کړې ده لأهله دپاره د خپل کور خلکو لیس من النسک او هغه قربانی نه ده. زمونږ امام شافعی رحمه الله او حضرت امام صاحب او امام مالک صاحب دا ټول امامان وایي چې قبل صلات قربانی دغه نه ده صحیح نه ده. که چا قبل صلات وکړه د مانځنه مخکې قربانی ونه شوه ښه نو دا به کله صحیح کیږي؟ کله امام مالک خو لږ ډیره سختی کوي. هغه وایي الی به صحیح کیږي چې امام منظم وکړي د اختر دغه د خطبه م ووایي او د هغې نه پس قرباني م وکړي بیا به استاذه ته راویښېږي او قرباني به کوي. خیال ده امام مالک خدا وایي منظم وشي خطبه م وویلی شي او که امام قربانی والا و چې هغه قرباني م وکړي بیا به تاسو قوم قربانی کوئ. دا د امام مالک رحمه الله مسلک دی. امام شافعی رحمه الله لږ د هغې نه آسان دی. هغه وایي نه قربانی م کوئ تر دې پورې چې امام صاحب دغه وکړي منځ م وکړي او خطبه م ووایي. چې د خطبې نه فارغ شي نو بیا خیر دی بیا کوئ. زمونږ د احناف او دغه دا دی چې بهتره خو دا ده چې مونځ م وشي او د خطبې نه م فارغ شي. خو که یو سړی داسې وي خو چې بس دلته مونځ وشو کور ته یې ټیلیفون وکړو زنانو ته چې دغه وکړې قرباني وکړې او خطبه لا نه ده ویلې شوې هم یجوزو مدلی خیال لري. مونځ د اختر وشو خو له خطبه اوس امام دی نو داسې امام دی چې استاز به وی هغه پلانې امام دی نو هغه خطبه راکاږي نو راکاږي ګنټه پکې تېروي نو تا مخکې ټیلیفون وکړو کور والا ته چې دغه وکړې قرباني وکړې بالکل جایز دی. زمونږ د احنافو دغه دا دی چې ښه خبره دا ده چې خطبې ته انتظار وکړې خو که چا ونه کړه او قبل الخطبې نغه کړه نو هم صحیح دی. فمن فعل ذلك چا چې وکړه دا کار نو اصاب سنتنا هغه ورسېده زموږ سنت طریقې ته. ومن نحر قبل صلاة دا خوشو کنه ومن نحر قبل صلاة فإنما لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل أوي يسري من الأنصار دا أنصارو يقال له أبو بردا چې هغه ته خلکو ابو برده وي ابو برده ابن خیار امام بخاري درته ویلي و دا څوک و د بره ابن عذیب صاحب ماماو. یا رسول الله ای د الله پیغمبره زما خو فکر نو ذبحتو ما خو قرباني وکړه او د اختر د مانځنه مې مخکې کړې وه پرون درته یاد دی دی له مې وکړه چې زما د ګاونډیان غریبانانو ما وې چې تور ګاول قرباني وکړم چې په دوی وخورم. ها نو پیغمبر سم ورته وی قربانی دی ونه شو نو دی سو وی وا عندي جزعت او زما سره جزعدا سیب د شپګو میاشتو ورغو می دی را سره او خیر من موسن اغه ډیر بهتر دی د یو کلینا د یو کلن د شپګو میاشتو ورغو می دی خو د یو کلن په غوخه کې زیات دی. نو قال رسول الله وتوی اجعله او غرزوا دا مکانه په زید اغي اغه مخینه قربانی دی ونه شو دغه په زید وک خو غوریات ساته دا د بل چانه نکیږي ولن توفیا او دا د شپګو میاشتو ورغومی دا به پوروالی ونکی یا هرته کې څنګه دی ولن توفیا او دا به پوروالی ونکی او قاله یا داسې وایي چې تجزئه دا به جایز نشي عن احدنه د هیڅ یو کس نه بعدکه پستانه زی پستینه.